saksikan sunset di pantai, hilangkan suntukku, mandi di tepi lautan, hapuskan sumpahku, memandang gadismu menari, segarkan suasana malam di kute redakan kesalahan marahku. Terima kasih baikmu untukku. Jenak lupakan sesatku, hadapi egonya.